hayır amellerden bir amel, büyük bir amel. Hatta bazı ilim ehli hasta ziyaretini farz-ı kifaye olarak görmekte. Yani bir kişi bizim ümmetimizden, İslam ümmetinden bir kimse hastalandığı zaman o kimseyi kimse ziyaret etmez ise, aleykümselam, bütün ümmet ne yapmakta? Bu görüşe göre günaha girmekte. Muhammed İbn-i Salih el-Hüseymin rahimahullah diyor ki, Allah ona rahmet eylesin, eğer biliyorsanız ki çevrenizde bir hasta var ve bu hastayı ziyaret eden kimsenin de varlığından haberdar değilseniz, tanısanız da tanımasanız da gidin, o hastayı ziyaret edin de ümmetin üzerinden ne yapın? Bu sorumluluğu kaldırın. Yani çok önemli bir duyarlılık. Çünkü Allah-u Teala farzları kimi zaman kifayet olarak, kimi zaman da ayni olarak kulların üzerine farz kılmış. Ayni olan herkesin tek tek yapması gereken farzlar. Kifaye ise bir kimse yaparsa ümmetin üzerinden kalkacak olan farzlar. Yani mesela cenaze namazını düşünün. Yani bir kimsenin cenaze namazını bu topluluktan, İslam ümmetinden birileri kılıyorsa, o zaman diğerlerinden bu sorumluluk ne yapar? Kalkar. Ancak terk edilirse cenaze namazı, işte o zaman ne olur? O topluluk tümüyle günaha girer. İlim talep etmek de böyledir. Yani ilim talep etmenin farz olanı var. Her kulun bilmesi gereken namaz kılıyorsa, namaz kılmak zorunda zaten. Kıldığı namazın hükümlerini, ahkamını bilmesi farzdır. Zekatsa zekat. Tabi bunların hepsinden önce akide, tevhid, la ilahe illallah. Bunları her kulun bilmesi farz-ı aynıdır. Yani dine onu sokacak olan, kendisiyle dine gireceği o kelime-i tevhidi bilmesi farz-ı aynıdır. Bülbül gibi, papağan gibi anlamsız bir şekilde söylemesinin o kimseye hiçbir faydası yoktur, olamaz. Bir de neler var? Kifayet olan ilim var. Yani miras hukuku gibi. Değil mi? Kur'an hafızlığı gibi. Bu ilimler nedir? Farz-ı kifayedir. Eğer ümmet içinde bunu toptan terk ederse ümmet, her biri nedir? Günahkar olur. Aramızdan yani ilim talebelerinin bile olması büyük bir Allah-u Teala'nın bize vermiş olduğu nimettir, lütuftur. Birileri bir şeyler okuyor, bir şeyler öğreniyorsa, ezberliyorsa, o ilim talebeleri o toplumun neyidir? Günahtan kurtulmasına vesile olan kullarıdır. Yani sizin sayenizde, ilim talep eden kimselerin sayesinde o yaşadığınız kentteki, İstanbul'daki insanların üzerinden ne kalkar? Kalkar. Sorumluluk kalkar. Kifayet kalkar. İşte bu kifayetlerden bir tanesi de ilim ehlinin bazılarının tercih ettiği görüşlere, hasta ziyaretinde bulunmak. Hasta kimseleri ziyaret etmek. Bu öyle hayırlı, öyle güzel, öyle mübarek bir amel ki çok büyük faziletlerle müjdelenmiş bu ameli yapan kimseler, sahipleri. Öncelikle bilmemiz gerekiyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizleri bir kardeş gibi vasfederek, niteleyerek her birimizin diğerinin üzerinde belli haklarının olduğunu söylüyor. Yani aynı evde yaşıyorsanız kardeşinizle, öz kardeşinizle, annenizle, babanızla, o evin bir kuralı var değil mi? O evin koyduğu bir kurallar var. O kurallar çerçevesinde yaşıyorsunuz. Aynı şekilde bu çatı altında, İslam çatısı altında, tevhid çatısı altında, ümmet birliği içinde toplanan bizlerin her birimizin diğerinin üzerinde bir neyi var? Hak hukuku var. Allah-u Teala ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunları ne yapmış bizlere? Beyan etmiş. Bunlara uymak zorundayız. Öyle bir yani zorunluluğumuz var ki deminden dediğimiz gibi bazen bu farz-ı kifayet olup ne hale gelebiliyor? Terk edildiği zaman bütün ümmet sorumluluk altına, günaha girebiliyor. Yahut farz-ı ayn olabiliyor. Mesela selam verildiği zaman selamı almak gibi. Her kimse ne yapması lazım o selamı? Yani o birisi alması lazım ki o topluluktan ne olsun o selam? Sorumluluğu, yükümlülüğü kalksın. Selam da farz-ı kifaye. O topluluktan birisi aldığı zaman ne yapar diğerlerinden? Kalkar. Ama alınması nedir? Selamın alınması farzdır. Veyahut da hapşurduğu zaman bizlerden birisi hapşurduğu zaman onu diyen her kişinin, elhamdülillah diyen her kişinin ne yapması lazım? Ya erhamukallah demesi lazım. Bunların hepsi nedir? Bizim kendi aramızda Allah Resulü'nün beyan ettiği, açıkladığı, belirlediği hak hukuklardır. İşte bu hak hukuklardan bir tanesi de hasta ziyaretidir. Kardeşiniz hasta olduğu zaman onu gidip ziyaret edeceksiniz. Ona nasihatte bulunacaksınız. Yeri gelecek dualardan sonra ona sünnette gelen duaları okuyacaksınız. O dualarla ona rukiye yapacaksınız, tedavi edeceksiniz. Şimdi genelde insanlar soyut olan, yani somut olan şeylere, elle tutulan şeylere daha çok tevekkül edip bağlandıkları için, ondan gelecek faydayı daha çok böyle çabuk hissettikleri için, ya ben de hastalanmıştım, benim de başım ağrıyordu, bana da şu iyi geldi, şunu kullan, iyi gelir, hastalığını şu da iyi giderir gibi nasihatlerde bulunuyor. Halbuki ne olurdu ki ilim talep edip de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hasta ziyaretinde okuduğu duaları o kimse öğrenseydi de gidip kardeşini ziyaret edip o duaları ona okusaydı. Yani İslam bir bütün bir din. Bunun içinde namaz da var, oruç da var, zekat da var. Hasta ziyareti de var. Hasta ziyaretine gittiğin zaman kardeşine okuyacağın dua da var. O sebeple yani ilim talep etmemiz gerekiyor. Okumamız gerekiyor, anlamamız gerekiyor ve amele dökmemiz gerekiyor. Az sonra gelecek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin okuduğu dualar. Hasta olan kardeşlerinize, çoluğunuza, çocuğunuza öncelikli olarak o aspirini vermeden, ateşini ölçmeden önce okumanız gereken dualar. Hemen böyle sarılmanız gereken, Allah-u Teala'ya bağlanmanız gereken, kendisini okuyarak bağlanmanız gereken dualar bunlar. Evet. İmam Nevevi Rahimahullah diyor ki, Babu iyadetil maridi ve teşyi'il meyyiti ve salati aleyhi ve huzuri defnihi vel mukfi inde kabrihi ba'de defnihi. Bu babta İmam Nevevi Rahimahullah birçok konuyu ele alıyor. Diyor ki, hasta ziyareti babı, cenazenin hazırlanması, cenazenin namazının kılınması babı, cenazenin defnine, gömülmesine katılmanın babı, kabrinin yanında beklemek, defnedildikten sonra bir süre beklemenin, beklemeyle ilgili bab. Hatırlarsanız bu konuları biz daha önceden zaten Şeyhul Albani, Nasuruddin el-Albani Rahimahullah'ın Ahkamul Cenayiz adlı kitaplarını okurken almıştık. Yine burada ilgili hadisleri okuyunca ne yapacağız? Gerekli şerhi yapacağız. Ama öncelikle hasta ziyareti bahsini alacağız sırasıyla. İlk hadis Bera İbni Azib radıyallahu anh rivayet ediyor. Diyor ki, Kale, dedi ki Bera İbni Azib, Emerana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bi'iyadetil marid. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizlere emretti. Neyi emretti? Bi'iyadetil marid. Hasta ziyaretini emretti. Arapçada hasta ziyaretinin ziyareti için kullanılan kelime özel bir kelime. İyade. Ade ya'udu iyade. İyadetul marid yani hasta ziyareti. Ve ittiba'il cenaiz. Cenazelere katılmayı emretti. Ve teşmitil atis. Hapşurup elhamla diyene yerhamukallah demeyi emretti. Ve ibraril muksim. Yemin eden kimsenin yeminini yerine getirmemizi istedi. Yani bir kardeşiniz yemin ediyor. Vallahi de diyor, bugünkü öğle yemeğini ben ısmarlayacağım sana. Sen de hala ne yapmayacaksın? Vallahi ben ısmarlayacağım deyip adamın yeminini bozdurmayacaksın. Mesela en basit bir örnek. Araplarda çok var, çok yaygın. Yere gidiyorsun. O diyor ki ben ödeyeceğim yemeği. O diyor ki hayır ben ödeyeceğim. Başlıyorlar tartışmaya. O diyor ki vallahi billahi tallahi ben ödeyeceğim. Yemin ettim diyor. Öbürküsü de bu sefer, şeytan bu sefer buradan giriyor. Diyor ki ben ödeyeceğim. Vallahi billahi tallahi. Bu sefer ne oluyor? İkisinden birisi ne yapacak? Ödeyecek, öbürü yeminini ödeyecek, kefaret. Bunun gibi düşünün. Yani Müslüman kardeşiniz yemin ettiği zaman ne yapacaksınız? Onun yeminini bozdurmayacaksınız. Onun yeminini yerine getirmesi için yardım edeceksiniz. Ve nasril mazlumi. Mazluma yardım etmek. Mazlum olan kardeşlerimize yardım etmek bize emrolunmuş. Yani evinin kapısını kapayıp ondan sonra dışarıda ne olursa olsun diyemez bir Müslüman. Şimdi yan ödümüzde Suriyeli kardeşlerimiz var değil mi? Yani buradan otobüse binseniz en böyle ağır taşıt olarak günün taşıtlarından uçak demiyorum. Uçakla bir saatte oradasınız. Otobüse binseniz 18 saat sonra ulaşabileceğiniz bir bölge. Yakın bir yer. Oraya gitmeye de şu an hacet yok, gerek yok. Oradan gelen insanlar var. Değil mi? Memlekete gelen insanlar var. Görüyorsunuz. Ne kadar yardım ediyorsunuz? Ne kadar yardım ediyoruz? Ne kadar sahip çıkıyoruz bu insanlara? Yani çıkartıp şöyle bu kış vaktidir. Bizim yaşamış olduğumuz bu bölgede İstanbul'un kentinde apartmana, muhtara, çevreye sorup da evine gidip de bir alışveriş marketten alışveriş yapıp iki poşet, üç poşetle evine gidip yardım etmemize engel olan şey ne? Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin üzerimize bir emri. Yani üzerimize bir sorumluluk. Yapmıyorsak bunun tek sebebi var. O da iman eksikliği. Tek sebebi bu yani. İman eksikliği. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlar birbirine olan sevgilerinde, merhametlerinde ne gibidir diyor? Tek bir vücut gibidir. Tek bir vücut gibidir. Nasıl ondan bir yer ateşlendiği zaman ufak bir dişin ağrıyor. Bütün vücudun ne yapıyor? Etkileniyor. Aleyhisselatü vesselam öyle diyor. Aynı vücut gibi. Bir yer ağrıdığı zaman, bir yer ateşlendiği zaman bütün vücut ne yapıyor? Etkileniyor bundan değil mi? Hani nerede bizim etkilenmemiz? Hani nerede bizim Müslüman kardeşlerimizi düşünmemiz? İşte bunların hepsi yani İslam'ın bize öğrettikleri edep, adab, hak, hukuk. Yani vurdum duymaz olamazsınız. Bir yani olamazsınız. Ben evimi kaparım, giderim, oturun, çorbamı içerim. Diyemezsiniz. Yani Müslümansanız, müminseniz, Allah'a iman ediyorsanız üzerinize Allah-u Teala'nın yüklediği böyle bir sorumluluk var. Evet. Ve icabeti da'i davet edenin davetine icabet etmek. Davet edenin davetine icabet etmek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çocukları tutuyordu böyle elinden. Götürüyorlardı. O da aleyhisselatü vesselam onlarla beraber gidiyordu. Küçük çocuklar. Ahlaka bakın. Ve ifşa'is selam. Selamı yaymak. Bu hadis muttafakun aleyh olan hadislerden. Hadisteki şahit bölüm İyadetul marid. Hasta ziyaretinde bulunmak. Tabi sahabeden Bera İbni Azib emerana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dediği için, emretti dediği için asıl olan emir kipinde nedir? Emir varsa ne vardır? Farz vardır, vücubiyet vardır. Onun için bazı ilim ehli diyor ki buradaki emir farzdır. Yani farz-ı kifayedir. Bunları toplumdan birileri yapacak ki diğerlerinin üzerinden bu sorumluluk kalkacak. Aynı şekilde aç kişi, aç olan bir kimseyi doyurmak da böyledir diyor alimler. Yani bir kimse varsa, açsa onu doyurmak o topluluğun üzerine farz. Birisi çıkıp onu doyurması lazım. Birisinin çıkıp onu doyurması lazım. Eğer aç olarak kalırsa bütün toplum ne olacak? Günahkar olacak. Yani aleyhissalatü vesselam komşusu açken tok yatan bizden değildir mi diyoruz. Hadis sahih hadis. Komşusu açken tok yatan bizden değildir. Ya bu çok önemli. Bu sorumlulukları Müslümanın bu sorumluluğu hissetmesi lazım. Allah Teala kitabı Kur'an-ı Kerim'de o yemnaun el maun. Onlar maunu ne yaparlar? Men ederler, vermezler diyor. Neydi maun? Hatırlayın. Neydi maun? Okuyoruz namazlarda. Erayetellezi yukezzibu biddin. Maun. Nedir maun? Evet okuyorsunuz. Haydi. Maun ödünç olarak istenen şeyleri vermekten çekinmezler. Tencere, keser, balta. İbn Abbas öyle diyor. Balta diyor. Ondan sonra işte neyse artık yani. İhtiyaç olabilecek her şey. Ödünç verirler diyor Allah tarafından. Yani Müslümanlık bu işte arkadaşlar. Sadece namaz, oruç, hac, zekat değil yani. Bunlara bir de dinin neyi var? Sosyal bir tarafı var. Kardeşlik dediğimiz şey bu, husus bu. Yani sen düşünsene. Almışsın başına gidiyorsun, yüklenmişsin maddi olarak. Kardeşin kirasını ödeyemiyor. Sen burada devreye girmen lazım. Yardımcı olman lazım. Sorumluluk hissetmen lazım. Evet ikinci hadis. An Ebi Hurayra radıyallahu anhu. Enne Rasulallah sallallahu aleyhi ve selleme kal. Hakkul muslimi alel muslimi hamsun. Müslümanın Müslüman üzerindeki hakkı kaçtır? Hams. Beş. Neymiş bunlar? Reddus selam. Selamı almak. Sana bir Müslüman selam veriyorsa ve aleykumus selam diyeceksin. وَعِيَادَةُ الْمَرِيدِ Hasta ziyaret. Bakın geldi. Hasta ziyaret. وَاتِّبَعُ الْجَنَائِزِ Cenazesine katılmak. وَاِجَابَةُ الدَّعْوَ Davetine icabet etmek. Adam akika yemeği veriyor. Çocuğu olmuş. Ki akika yemeğine yahut da düğün yemeğine gitmek farz arkadaşlar. Farz. Bakıyorsun insanlarda böyle bir şey. Hatta bizim bazı kardeşlerimizde bile bir vurdum duymazlık. Ya orada bir tabak yiyeceğim pilav veyahut da et değil mesela. Buradaki emre itaat. Buradaki ne? Emre itaat. Geleceksin. Yani bu farz. Ezan okunduğu zaman camiye nasıl gidiyorsan, akikaya da davet olduğu zaman gideceksin. Yani bahane bulamazsın. Ve icabetü da'va, davete icabet etmek. Ve teşmiyetul atis, hapşuran kimse, elhamdülillah dediğinde ona yerhamukallah demek. Bunların hepsi, bu beş şey, tekrardan sayarsak, reddus selam, selam almak. Evet, selam almak. Eyadetul marid, hasta ziyaretine bulunmak. Ve ittiba'ul cenahiz, cenazeye ne yapmak? Katılmak. Ve icabetü da'va, davete icabet etmek. Ve teşmiyetul atis, hapşuran kimseye ne yapmak? Elhamla hapşurup elhamla diyen kimseye yerhamukallah demek. Bu hadiste muttefakun aleyh olan hadislerden bir hadis. Şeyh İbn-i Useymin rahimahullah diyor ki hasta ziyaretinde takınılması gereken birçok edep adap vardır. Yani kişi hastayı ziyarete giderken bunları düşünmeli. Bunları niyet etmeli. Niyet ederek gitmeli. Nedir birincisi? İlk önce düşünmesi gereken şey. Hasta ziyaretinde bulunan kimse bilecek ki bu ziyaret bir ibadet. Sen bir ibadettesin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sana olan emrini yerine getiriyorsun. Ya uzun zamandır adama gidemiyoruz. Ayıp oldu, hasta olmuş. Niyet ile değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana emrediyor diye gideceksin. İkinci niyet edeceğin husus, sen bu ziyaretinle hasta olan kardeşine ne yapıyorsun? İhsanda bulunuyorsun. İyilikte bulunuyorsun. Bunu hissedeceksin. Bunu düşüneceksin. Üçüncü olarak, hastalığı fırsat bilerek hasta olan kardeşine nasihatte bulunacaksın, tövbeyi hatırlatacaksın. Çünkü hastalık aslında birer sinyal. İnsanoğlu, nice insanlar var. Yani ufak bir hastalık için hastaneye gidiyor ama çıkamıyor değil mi? Ufak bir ameliyat geçirecek diyorlar. İşte yarın işinin başında olur diyorlar. Adam hastaneye giriyor. Ertesi gün cenazesini çıkarıyorlar. Yani hastalık aslında bizler için bir uyarı. Bizler de bu hastalığı bahane bilerek, fırsat bilerek ne yapacağız? Hasta olan döşekte yatan kardeşimize diyeceğiz ki tövbe etmek lazım, hazırlanmak lazım, istiğfar etmek lazım. Değil mi? Yani hastalıkla bunları yapmamız gerekiyor. Dördüncü olarak dikkat etmemiz gereken konu, hastayı ziyaret ettiğimizde hastalık halleri, önemli haller, kişiyi bazen normal olan ibadetleri yapmaktan alıkoyabiliyor hastalık. Adamın ayağı kırılmış, abdest alamayacak. Şeyi sarmışlar. Ne o? Alçıyı sarmışlar. Eli kırılmış, alçıyı sarmışlar. Ne yapacak bu adam? Doktorlar demişler su değemezsin. Adam namaz kılacak. Nasıl namaz kılacak? Ayağa kalkamıyor gibi. Ne yapacaksın ona? Bir ilim talebesi olarak gidip soracaksın. Nasıl yapıyorsun sen? Abdestini nasıl alıyorsun? Namazını nasıl kılıyorsun? Bu şekilde onu ne yapacaksın? Eğitimde bulunacaksın. Onu eğiteceksin yani. Bu şekilde tebliğ yapacaksın. Yani hastalığı ziyaretinin ardında yatan amaçlar, şeyler, hikmetler bunlar arkadaşlar. Hani gidelim bir çayını içelim. Bize o ameliyatını anlatsın. Şurada şu kadar santim platin takıldı. Şunu şöyle yaptılar. Doktordan çok memnunum filan. Biz genelde bunları konuşuyoruz değil mi hastalıkta? Böyle değil. Evet. Ve hastanın yanında yani uzun mu kalınır, kısa mı kalınır? Bu o anki duruma bağlı. Yani eğer fazla durulması gerekip bir şeyler öğretmek gerekiyorsa ve bu zarar da vermeyecekse biraz daha fazla kalınabilir. Ama yani ortam şeyi gerektiriyorsa, bir müddet oturup kalkmayı gerektiriyorsa o anda da ne yapılır? Kalkır. Altıncı olarak diyor ki İbn-i Hüseyin Rahimahullah, insan hastayı görerek ne yapacak? Allah'ın kendisine vermiş olduğu afiyeti, sıhhati anlayarak şükredecek, hamd edecek. Yani düşünün, o da sizin gibi yürüyen, o da sizin gibi gezen, o da sizin gibi dolaşan, o da sizin gibi iş bitiren, telefonla konuşan bir adam iken, birden aranızdan hop çekilip gidiyor, evinde yatmaya başlıyor, evine hapsoluyor, daha artık sokağa çıkamıyor, tuvalete gidemiyor. Diyorsunuz yani bu adam daha geçen ay, geçen hafta, geçen gün neydi? Böyle rahat bir şekilde dolaşıyordu. Demek ki Allah Teala şu anda bana ne yapıyor? Büyük bir lütufta bulunuyor. Yani şöyle bir hastanelere gidin bakın, kuyruklara bakın. Bin bir çeşit hastalıktan şikayet edip sıraya girmiş insanlar var. Yani hastayı gördüğümüzde hatırlamamız gereken bir şey de şu. Allah-u Teala bize ne yapmış şu anda? Öyle büyük mükafat, nimet vermiş ki bu nimetin farkında olup şükretmek lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Kim yaşadığı toplumda, yaşadığı beldede sabahlarken, sabahladığında güvende sabahlarsa, güven içinde çıkarsa, düşman korkusu yok, veba, salgın korkusu yok ve günlük o gün için yeterince gıdası varsa, yemeği varsa, bu kimsenin nedir diyor Aleyhisselatü Vesselam? Bütün dünyayı elde etmiş zengin bir insan gibidir. Yani dolabını açtığın zaman 6 aylık, 1 aylık yemek değil. Yağları aldığımız zaman marketten 5 kilo alıyoruz değil mi? Böyle değil. O gün için kullanacağın yemek, o gün için kullanacağın yemek varsa, vücudun da sağlıklı ise, işte o zaman diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, dünyanın tümü senin gibidir. Gerçekten de öyle. Nice çok zengin insanlar var ama nice evinde 1 aylık, 2 aylık, 3 aylık yemeği olan insanlar var ama sadece o yemekleri eve gelen misafirler yiyebiliyor. Kendisine yasak. O kadar zengin olmasına rağmen. Yani nice hasta insanlar var. Peynir yerken böyle parmak ucu kadar peynir yemesine ancak izin veriyor. Sen oturduğun zaman sofraya, değil mi? Oturduğun zaman ne yapıyorsun? Kalıp kalıp peyniri götürüyorsun. Demek ki hastalık bir bela, yani imtihan. Sağlık ise bir lütuf. Bu senin elinde olan bir şey değil. Bunlar bahane, bizim böyle insanın bahane. Karaciğer işte biraz az çalıştı. Ondan sonra böbrekler biraz şöyle oldu. Değil mi? Böyle biz bu açıdan bakıyoruz. Halbuki bunları yöneten, idare eden, veren, başlatan kim? Allah-u Teala. Bizler de işte hastanın yanına gittiğimiz zaman, hastayı gördüğümüz zaman bakacağız ki haline. Adamın ayağı yanmış. Kurşun girmiş. Mosmor, kıpkırmızı. Ne bileyim, kopmuş. Ya kendi ayağına bakacaksın, elhamdülillah diyeceksin Rabbimize. Hamdolsun. Nice insanlar var çalışırken mesela adam. Çalışıyor. Yani makineye parmağını kaptırıyor. Parmak gidiyor böyle. Parmaksız adam artık. Yani şu bir vücuttaki bir parmağın bile o kadar çok önemi var ki. Çok önemsiz gibi geliyor ama o parmağını kaybeden insanı gördüğünüz zaman bunun değerini anlayabiliyorsunuz. Evet. Bu gibi hususlar ve bunun dışında birçok hususta hasta ziyaretinde bulunan kimse ne yapması lazım? Dikkat etmesi lazım. Biz burada 6 tane saydık. İnşallah o 6 taneyi sizden haftaya dinleriz. Abdullah abiden dinleriz. İdris'ten dinleriz. Evet. Dinlersin. Not alırsın inşallah. Üçüncü hadis. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yine Ebu Hurayra rivayet ediyor. İnne Allah'a yekulu yevmel kıyame. Kıyamet günü Allah-u Teala der ki. Bakın bu hadis İmam Müslim'in rivayet etmiş olduğu bir sahih hadis. Kıyamet günü Allah-u Teala der ki. Ya bina Adem. Ey Adem oğlu. Marittu felem te'udduni. Allah-u Teala kıyamet edecek ki. Ey Adem oğlu. Ben hastalandım ama sen beni ziyaret etmedin. Subhanallah. Yani biz Allah-u Teala'yı nasıl biliyoruz? Noksanlıklardan münezzeh. Değil mi? Bütün eksikliklerden münezzeh. Ne demek münezzeh? Uzak. Şimdi biraz yorulduğumuz zaman hemen uyumaya başlıyoruz. Böyle kafalar öne düşüyor. Bu neyin alameti? Eksikliğin alameti. Sabahleyin böyle bakın evde çoluğunuza çocuğunuza uyurken. Böyle nasıl, yani sanki böyle yere yıkılmış bir şey gibi düşünün. Bir insan, bir hayvan düşünün böyle. İğneye basmışlar. Böyle yatıyor. Tır mı çarptı? Tren mi çarptı? Ne oldu bu insana? Niye bu adam böyle hareketsiz bir şekilde yatıyor? Nefes alışı farklı. Ondan sonra etrafında olanların hiçbir şeyden haberi yok. Değil mi? Az sonra, yarım saat sonra belki fabrikasında 200 tane adamın müdürü bu adam. Gidecek iş yerine. Ne yapacak? İşçilerini çalıştıracak, fırçalayacak. Ondan sonra ya sen 2 saat önce ne haldeydin? Seni görseler. Değil mi? Demek ki yani insanoğlu aciz. Uyur, hastalanır. Ama Allah-u Teala uyur mu? Uyumaz. Uyku alır mı? Hastalanır mı? Hastalanmaz. Ama kıyamet günü diyecek ki, ey Adem oğlu, ey falanca, ben hastalandım, sen beni ziyaret etmedin. Kul diyecek ki, ya Rab, keyfe e'uduke ve ente rabbul alemin. Nasıl olur sen hasta olur da ben senin hasta ziyaretinde bulunurum? Sen alemlerin Rabbi değil misin? Ey Rabbim diyecek. Allah Teala diyecek ki, اَمَا عَلِمْتَ اَنَّ عَبْد۪ي فُلَانًا مَرِضَ فَلَمْ تَعُدْهُ. Sen falanca kulumun hasta olduğunu duydun da onu ziyaret etmedin, öyle değil mi? Yani Allah Teala hasta olan bir kulun ziyaret edilmemesini kendisinin ziyaret edilmemesi olarak ne yapıyor? Kıyamette kula soruyor. Bu demek ki hasta ziyareti denilen şey onun için bu kadar çok önemli. Kul şaşırıyor kıyamette, şaşıracak. Yani şimdi sınavda beklediğin sorular vardır, beklemediğin sorular vardır. Beklemediğin yerden geldiği zaman dersin ki yahu mahvolduk. Kıpkırmızı olsun, kulakların kızarır, suratın kızarır. Şimdi kıyamette de böyle beklenmedik şeyler var arkadaşlar. Yani beklenmediğin, hazır olmadığın şeyler. Şimdi kul 3 aşağı 5 yukarı günahlarını biliyor. Bir de ne var? Günah olarak sanmadığı, günah olarak bilmediği şeyler var. Bir de bunlar karşısına çıkacak. O sebeple sürekli istiğfar etmek lazım. قَالَ اَمَا عَلِمْتَ اَنَّ عَبْدِي فُلَانًا مَارِضًا فَلَمْ تَعُوتُ اَمَا عَلِمْتَ اَنَّكَ لَوْ عُدْتَهُ لَوَجَدْتَنِي عِنْدَ. Şayet sen falanca kulumu ziyaret etseydin, beni onun yanında bulurdun diyor Allah Teala. Beni onun yanında bulurdun. يَبْنَ آدَمْ اِسْتَطْعَمْتُكَ فَلَمْ تُطْعِمْنِي. Ey Adem oğlu, senden beni doyurmanı istedim ama diyor beni doyurmadın. Allah Teala kıyamet günü. اِسْتَطْعَمْتُكَ فَلَمْ تُطْعِمْنِي. Senden yemek istedim ama sen bana yemek vermedin diyor Allah Teala kıyamet günü. Şimdi biz biliyoruz ki Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ. وَهُوَ يُطْعِمُ. Doyuran odur. Allah'tır yemek veren. O asla ne olmaz? Doyurulmaz. Onun yemeğe falan ihtiyacı yok Allah-u Teala'nın. Nasıl olacak? Kul diyor ki ya Rab, keyfe ut'imuke ve ente rabbul alemin. Ey Rabbim, sen alemlerin Rabbisin. Her canlı sana muhtaç. Her canlı sana muhtaç. Senden gelen hayra muhtaç. Seni ben nasıl doyurayım? Diyor ki Allah-u Teala, اَمَا عَلِمْتَ اَنَّهُ اسْتَطْعَمَكَ عَبْد۪ي فُلَانٌ فَلَمْ تُطْعِمْهُ. Sen bir kulum senden geldi, yemek istedi de sen ona ne yapmadın? Yemek vermedin. Hatırlamıyor musun? Bilmiyor musun? Demek ki bir fakire yemek vermek, ne? Allah'a yemek vermek gibi arkadaşlar. Bu kadar ecri büyük, sevabı büyük. Aynı Allah'a adına birilerine borç vermek gibi değil mi? Allah sana karzı hasen diyor. مَنْ ذَلَّذِي يُقْرِدُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا. Kim Allah-u Teala'ya güzel bir borç verecek? Tabi Allah-u Teala'nın helak ettiği, maymuna domuzu çevirdiği o kavim var ya, Hristiyan, Yahudiler, İsrailoğulları. Allah-u Teala'nın hakkında ne diyorlar? اِنَّ اللّٰهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ اَغْنِيَا. Allah fakirdir, biz ise zenginiz. Niye? Allah borç istiyor. Alay ediyorlar. Şimdi bu hadisleri duyup da yok mu alay edenler? Var. Aynı Yahudiler gibi. Evet. يَبْنَ آدَمْ اِسْتَسْقَيْتُكَ فَلَمْ تَسْقِنِي. Allah Teala diyor ki, ey Adem oğlu, bana su ikram etmeni istedim. Ama sen ikram etmedin. Adem oğlu diyor ki, قَالَ يَا رَبْ كَيْفَ أَسْقِيكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Sen alemlerin Rabbisin, sana nasıl su vereyim? Diyecek kıyamet günü. قَالَ اِسْتَسْقَاكَ عَبْد۪ي فُلَانٌ فَلَمْ تَسْقِهِ. Kulum, falanca kulum senden ne yaptı? Su istedi ama sen ne yapmadın? Ona su vermedin. اَمَا عَلِمْتَ اَنَّكَ لَوْ سَقَيْتَهُ لَوَجَدْتَ ذَٰلَكَ عِنْد۪ي. Şayet ona su ikram etseydin, bunun ecrini, sevabını benim katımda ne yapacaktın? Bulacaktın. Dikkat ederseniz hadiste, yemek vermedin, şayet verseydin, bunun sevabını benim katımda bulacaktın. İçirmedin, şayet içirseydin bunun sevabını benim katımda bulacaktın derken, hasta ziyaretiyle ilgili diyor ki, hastayı ziyaret etseydin beni o hastanın yanında bulacaktın. Yani hasta ziyaretinde Allah-u Teala hastanın yanında, nasıl yanında? Desteğiyle yanında. Sana ecir vererek hastanın yanında, beraberinde, değil mi? Demek ki hasta ziyaretinin fazileti bu kadar çok, bu kadar büyük. Aç olan birisine yemek yedirmekten, susayan birisine su ikram etmekten daha da çok. O sebeple kimse bununla karşılaşmak istemiyorsa eğer, ne yapacak? Hasta ziyaretinde bulunacak. Eşini, dostunu, arkadaşını hasta ziyaretinde bulunacak. Dördüncü hadis. An Ebi Musa radıyallahu anh diyor ki, Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, Udu el marida. Hastayı ziyaret edin. Emir kipi. Hastayı ziyaret edin. Ve at'imul ca'i'a. Aç olanı doyurun. Aç olanı doyurun. Buradaki aç olan evine gelen anlamında, tanıdık anlamında değil. Elbette bu da var. Ama insanlar öyle hale gelmiş ki evine gelen adama bile ikram etmede cimrilik gösteriyor. Bırakın onu, evine artık adam gelmez hale gelmiş Müslümanlar. Evinde yemek yemez hale gelmiş Müslümanlar. Bir de bunun dışarıdaki aç olan insanları düşünün, garibanları, yoksulları düşünün. Komşunuzu düşünün, akrabanızı düşünün. Onları ne yapmak zorundasınız? Koruyup, gözetleyip, araştırıp, doyurmak zorundasınız. Ve fukkul ani. Esir olanları da ne yapın diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Esaretini giderin. Onları kurtarmaya çalışın. Paranız varsa fidye vererek. Prestijiniz varsa, sözünüz geçiyorsa sözünüzü ne yaparak? Kullanarak. Yani bu da bir emirdir. Şeyh Abdullah Aziz bin Baz rahimahullah'tan anlatıyorlar. Bunu anlatan kişi Şeyh Felah bin İsmail hafizahullah, biliyorsunuz Türkiye'ye de geldi bu. Tabii bundan yaklaşık olarak belki 5-6 sene önce gelmişti. Kuveytli bir alim. O anlatıyor. Diyor ki Somali'de sabah namazından sonra birkaç tane davetçiyi Medine İslam Üniversitesi'nde okumuş bunlar. Somali devletinden birileri asacak. Asacaklar. Yani esaret altındalar, hapse konulmuşlar. Orada bunları asacaklar, idam edecekler. Arıyorlar Şeyh Abdülaziz bin Baz rahimahullah'ı, Allah rahmet eylesin. Diyorlar ki yarın en son çağrı artık. Kim arayalım? Şeyh Abdülaziz bin Baz'ı arayalım. Yarın işte sabah namazının akabinde hemen güneşin ilk saatlerinde Somali'deki bu kişileri asacaklar. Hiçbir suçları yok. Şeyh Abdülaziz bin Baz tamam diyor. Arıyor. Şu anki Suudi Arabistan'ın kralı olan Kral Abdullah'ı. Tabi o zaman kral değil. O dönemde prens, veliaht. Kralın işte kalem müdürü çıkıyor. Diyor ki ya saat 12, saat 1. Bu saatte yani uyandıramayız. Nasıl olacak? Siz bana söyleyin, biz iletelim. Yok diyor. Görüşmemiz lazım. Melik Abdullah'la görüşmem lazım. Gidiyorlar Kral Abdullah'a gecenin o saatinde. Diyorlar böyle böyle böyle bir şey var, konu var. Ondan sonra çok önemli olduğu söyleniyor. Suudi Arabistan'ın baş müftüsü sizinle görüşmek istiyor. Görüşüyorlar. Şeyh Abdullah Dinmaz böyle diyor. Durum var. Bunun bir an önce giderilmesini sağlayalım. Biz bu insanları tanıyoruz, tanıyanları tanıyoruz. Bunlar öyle kötü insanlar değiller. Bunların idam edilmesine engel olun. Ardından birkaç saat sonra telefon geliyor. Deniyor ki Allah'a hamdolsun ki ne oldu bu davetçiler? İdamdan kurtuldu. Aracı olunuyor. İdamdan kurtuluyor. Yani Şeyh Abdülaziz bin Baz rahimahullah yani bana ne demiyor? Ben ta şimdi Somali'deki adamları nasıl kurtarayım? Bu saatte de aranır mı kardeşim? Devletin kralı, padişahı demiyor. Yani bu sorumluluğu insanın ne yapması lazım? Üzerinde hissetmesi lazım. Koşturması lazım yani. Varsa bir sıkıntı, bir Müslümanınız bir Müslüman kardeşiniz alıkonulduysa sizin hemen orada yetişmeniz lazım. Malınızla, bedeninizle, vaktinizle, her şeyinizle orada bulunmanız lazım. İn tansurullaha, bakın Allah Teala'nın vaadi büyük. İn tansurullaha yansurkum. Allah'a yardım ederseniz Allah da size yardım eder. Ne demek Allah'a yardım etmek? İşte Allah'ın dinine. Her şeyiyle Allah'a yardım edeceksiniz. Yani bu şekilde. Sen Müslüman kardeşine yardım edersen bil ki Allah da senin yanında ne olacak? Sana yardım edecek. Vaat çok açık. Allah Teala'nın vaadi çok açık. Beşinci hadis. An Sevban radıyallahu anh. Anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Kale innel muslime izâ âde ahâhul muslime. Müslüman bir kimse Müslüman kardeşini ziyaret ederse lem yezel fî hurfetil cenneh hatta yerci'a. Aleyhissalatü vesselam o kadar fasih konuşuyor ki sahabeler diyorlar, diyor ki aleyhissalatü vesselam, Müslüman bir kimse Müslüman kardeşini ziyaret ettiğinde cennetin hurfesinde olur. Ta ki o kardeşinin yanından, hasta kardeşinin yanından ayrılana dek. Diyor ki sahabeler, arkadaşlar, sahabeler diyorlar ki, ey Allah'ın Resulü, hurfe nedir? Hurfe. Nedir bu hurfe? Anlayamıyorlar. Yani Müslüman kardeşini ziyaret edene dek, ziyaret edip çıkana dek, içinde olacağımız hurfe nedir? Anlayamıyorlar sahabeler. Diyor ki aleyhissalatü vesselam, cenaha, hurmanın o yemişidir, yemiş. Yani cennetin yemişidir, meyveleri. Yani cennetin bahçeleri içinde yemişler yer. Sen aslında öylesin. O kadar faziletli bir amel işliyorsun. Hasta ziyaretinde bulunurken. Ama farkında değilsin belki bu faziletin. Belki de farkında olmadığın için de ne değilsin? Bu işe gayretli değilsin. Yani o kadar çok salih, büyük bir amel ki bu. Farkında olsak ne yapardık? Hasta arardık ve gidelim de ziyaret edelim diye. Bu hadisi İmam Müslim rivayet ediyor. Başka bir müjdeli hadis, bir sonraki hadis. İmam Tirmizi rivayet ediyor. Sahih bir hadis. Bakın fazilete. O kadar büyük bir fazilet ki. En son ziyaret ettiğiniz hasta insanı düşünün. Kaç ay geçmişti? Şöyle herkes düşünsün. 3 ay, 5 ay, 6 ay, 8 ay, 1 sene belki. Peki kaçırdığınız fazilete bakın. Ne o fazilet? An Ali'in radıyallahu anh. Ali radıyallahu anh aktarıyor. Kale semi'tu Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle derken duydum, işittim. Yekulu. Ma min muslimin ya'udu muslimen gudveten. Bir Müslüman, hasta olan bir Müslümanın hasta ziyaretine sabahleyin giderse illa salla aleyhi seb'une elfe melekin hatta yumsi. Akşam oluncaya dek o ziyarette bulunan Müslümana 70 bin tane melek dua eder. Bakın arkadaşlar. 70 bin tane melek. Şimdi biz gidiyoruz bir kardeşimize, bize dua et. Hocam bize de dua et. Bizi duanda unutma, değil mi? Bir de meleklerin duası var. Bir de 70 bin tane melek. Ve in adehu aşiyeten, şayet bir Müslüman, diğer bir Müslümanı, Müslüman kardeşini akşam gider de ziyaret ederse salla aleyhi seb'une elfe melekin hatta yusbih. Sabah oluncaya dek, sabaha kadar 70 bin tane melek ne yapar? Ziyaret, dua eder. Kime? Hasta ziyaretinde bulunan o kimseye, o kula. وَكَانَ لَهُ خَر۪يفٌ فِي الْجَنَّةِ. Ve ziyarette bulunan kimseye cennette ne vardır? Harif. Nedir harif? Cennetin toplanmış meyveleri. Hazır. Yani sen cennetin meyvelerini topluyorsun kasa kasa, neyse artık. Böyle Allah'ın izniyle. Bunun farkında olmalısın. Bu faziletin, bu sevabı ne yapmamalısın? Kaçırmamalısın. Hasta aramak lazım ya. Kim hasta? Akrabalardan, komşudan, apartmanda var mı hasta? Mahallede var mı hasta? gidelim ne yapalım? Bir 5 dakika ziyaretinde bulunalım da bu ecre, bu sevaba nail olalım. Bakın şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine. 7. hadis Enes radıyallahu anh rivayet ediyor. An Enes'in radıyallahu anhu kal. Kâne gulâmun yehudiyyun yehdumun nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hizmetkar olan, yanında hizmet eden, tabi ücretle, parayla aleyhissalatü vesselamın yanında hizmetçisi. Onun işlerini görüyor. Aleyhissalatü vesselamın işlerini görüyor. Böyle bir genç var, delikanlı var. Ama Yahudi. Diyor ki Enes İbn-i Malik radıyallahu anh, bu genç diyor hastalandı. فَأَتَاهُ النَّبِيُّ sallallahu aleyhi ve sellem يَعُودُهُ. Bunun hastalandığını duyan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kalktı, gitti bu Yahudi genci evine ziyaret etti. فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu gencin yanına gidip başının ucunda oturuyor. Başının ucunda oturuyor. فَقَالَ لَهُ, diyor ki bu çocuğa, اَسْلِمْ. اَسْلِمْ. Ne demek eslim? Müslüman ol, mümin ol. İman et. İslam ve iman kelimeleri tek tek ayrı ayrı yerlerde kullanıldığı zaman her biri diğerinin manasını taşır. Diyor ki iman et. Müslüman ol. Yani bu hadisle alakalı birçok faydeler zikrediyor alimler. Bunlardan bir tanesi bir insanın yanında Müslüman olmayan bir insanı çalıştırmasının caiz olduğu. İster Yahudi olur, ister Hristiyan olur, değil mi? Ama tabi bunu fırsat bilmek lazım. Bu adama davet yapmak lazım. İkincisi, Müslüman olmayan bir kimseyi ne yapabiliriz? Ziyaret edebiliriz. Hasta ziyaretinde bulunabiliriz. Tabi bu hasta ziyaretindeki maksat ne olmalı? Bu adamın kalbini İslam'la fethetmek olmalı. O ziyaretinizle, o güzel ahlakınızla. Müslüman olmasını ne yapmanız lazım? Olmanız lazım. Aleyhisselatü vesselam gidiyor diyor ki Müslüman ol. Ey genç. Tabi Yahudi çocuk diyor ki Enes İbni Malik فَنَزَرَا اِلَى اَب۪يهِ وَهُوَ عِنْدَهُ. Çocuk kafasıyla gözlerinin ucuyla babasına bakıyor. Hasta, konuşamıyor. Babası da yanında. Babası da diyor ki oğluna اَطِعْ Ebel Kasım. Ebu Kasım'a ne yap? Ebul Kasım'a itaat et. Onu dinle. Çünkü Yahudiler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Allahu Teala'nın peygamberi olduğunu ne yapıyorlar? Biliyorlar. Nasıl bir bilgi bu? Ya'rifunehu kema ya'rifune ebnâehum. Ya'rifunehu kema ya'rifunehu ebnâehum. Allah Teala diyor ki الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. O peygamber öyle bir peygamber ki bizim peygamberimizden bahsediyor. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsediyor. Onu diyor الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. Tevrat'ta ve İncil'de onu bulurlar. Onun kim olduğunu okurlar. Yazılıdır o. Allah Teala Kur'an'da diyor bakın bunu. A'raf suresi 157. يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ. Bu peygamber onlara iyiliği emreder. Onları kötülükten, münker olan şeylerden nehyeder, yasaklar. A'raf suresini okuyoruz. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ. Allah Teala ne diyor bakın. Helal, temiz olan şeyleri onlara helal kılar. Peygamberin helal kılma yetkisi var mı? Var. Allah'ın nasıyla. Bu yetkiyi veren kim ona? Allah. Ve yuharrimu aleyhimul habaif. Onlara pis olan şeyleri de ne kılar? Haram kılar. Yani adam diyor ki ya kardeşim erkeğin altın takması caizdir. Niye? Çünkü diyor Kur'an'da böyle bir yasak yok. Hadis var. Peygamberin diyor helal haram kılma etkisi yok. Yani bu kadar bu sözün sahibi Kur'an'ın cahili. Allah Teala ne diyor? يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ. iyiliği emreder, kötülüğü nehyeder. Temiz olanları helal kılar, pis olanları haram kılar. Sigara da bunlardan birisidir. Sigara, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin haram kıldığı bir pisliktir. Peki sigara ismiyle mi? Hayır. Pis olarak haram kıldığı bir şeydir. Evet. Demek ki bu peygamberi ne yapıyorlar bunlar? Kendi kitaplarında, Tevrat'ta ve İncil'de de biliyorlar. Var. Bu var. Tabi babası diyor ki Yahudi'ye, اَتِعْ اَبَ الْقَاسِمِ Ebu'l-Kasım'a ne yap? İtaat et. Yani Müslüman ol. فَاَسْلَمَ Diyor ki Enes, bu Yahudi çocuk Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ziyareti üzerine Müslüman oldu. Müslüman oldu. فَخَرَجَ النَّبِيُّ sallallahu aleyhi ve selleme وَيَقُولْ Aleyhissalatü vesselam çocuğun yanından çıkarak şöyle dedi. Dedi ki Elhamdülillahillezî enkazehu minen nâr. Bunu, bu çocuğu, bu delikanlıyı ateşten kurtaran Allah-u Teala'ya hamdolsun. Yani bakın, burada lütuf, burada yine şükür kime? Allah. Demiyor, bizim sayemizde. Biz yakalamasaydık, adam anlatıyor tarikat şeyi, şeyhi. Güya işte falanca bilmem ne hazretleri, tabi Hindistan'da bu adam, güya. Dünyanın neresinde bir müridi varsa, ölme anında, ölme esnasında bu kimse eğer şayet küfür üzere, nifak üzere, günah üzere ölecekse hemen yetişiyor, kalbini açıyor, cila alıyor kalbini o şeyin, müridin. Ondan sonra ölüm meleğine teslim ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelmiş, hastayı ziyaret ediyor. Müslüman oluyor, Müslüman oluyor. Ardından peygamberimiz hemen Allah'a hamd ediyor. Elhamdülillahillezî enkazehu minen nâr. Onu ateşten kurtaran Allah-u Teala'ya hamdolsun. Müslüman olarak, mümin olarak, tevhidi bilen insanlar olarak sizler de insanlara bu gözle bakmanız lazım. İnsanları ateşten çekip almak. Ateşten çekip almak. Kimi zaman ahlakınızla, kimi zaman ilminizle, kimi zaman paranızla, kimi zaman yani vaktinizle. Amaç ne? İnsanları ateşten çekip almak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanları kimi zaman ateşten böyle neyle alıyordu, çıkartıyordu Allah'ın izniyle? Güzel ahlakıyla. Hasta ziyaretinde bulunuyor. Sen de güzel ahlakınla ne yapacaksın? Bunu ortaya koyacaksın. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfirullah ve tuğbu.